Gazetma, Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა ყველაზე მასობრივი აფიორების სია. ამ სიაში მესამე ადგილზე გავიდა ბოსნიელი ქალბატონი დანიელა მაისტოროვიჩი, რომელმაც თავისი ერი დაარწმუნა იმაში, რომ არ არის ქალი და არის კატა. მეორე ადგილზე გავიდა აფრიკის ერთ-ერთი სახელმწიფოს განას წარმომადგენელი, ვინმე მუსონდა კაპატა მოიო, რომელმაც თავისი ერი დაარწმუნა, რომ აქვს უჩინმაჩინის ქუდი. ხოლო ამ სიაში პირველ ადგილზე გავიდა ბესიკ ჩუბინიძე საქართველოდან, რომელმაც თავისი ერი დაარწმუნა, რომ 15 აპრილი არის სიყვარულის დღე, რასაც ბუნებრივია. მოგესალმებით, სამი შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად გილოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ მოვლენას, ამ დღესასწაულს, სიყვარულის დღეს, და მე მინდა მოგითხრათ, თუ როგორ დაარსა დიდმა ბესიკ ჩუბინიძემ ეს დღესასწაული, სიყვარულის დღე. ერთ-ერთ დაბადების დღეზე იგი მეგობრებთან ერთად წავიდა სანადიროდ, ესე იგი ხოხობს მიმინო დაადევნა, და ესე იგი განკვეული ხანი გავიდა და არც მიმინო ჩანდა, არც ხოხობი, და დაუწყე ძებნა. აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ხის ერთ-ერთ ტოტზე ეს მიმინო და ხოხობი ისხდნენ გუგულებივით და ერთმანეთს ესე იგი ესიყვარულებოდნენ, და ამ დღეს ამას იქით, ესე იგი ამ დღეს სიყვარულის დღე მიბრძანებიაო, თქვა დიდმა ბესიკ ჩუბინიძემ და ვარსკვლავებში დაბეჭდა ამის შესახებ. მე მგონი რომ აქ გარკვეულ დისკრიმინაციას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ თუ ბესიკ ჩუბინიძის დაბადების დღეზე სიყვარულის დღეა, რატომ არ შეიძლება სხვა ცნობილი ადამიანების დაბადების დღეებზე ანალოგიური დღესასწაულები დავაწესოთ? ასე მაგალითად, გილაურის დაბადების დღეზე უნდა აღინიშნებოდეს სინათლის დღე, კახა ბენდუფიძის დაბადების დღეზე უნდა აღინიშნებოდეს სათნოების დღე, შალვა ნათელაშვილის დაბადების დღე უნდა იყოს დასვენების დღე, და მიხეილ სააკაშვილის დაბადების დღე უნდა იყოს სახში ჯდომის დღესასწაული. პრეზიდენტს რაც შეეხება, გახსოვთ ალბათ, მან კაცრად გააკრიტიკა მთავრობის წევრების მუშაობა და თქვა, რომ ესე იგი მთავრობის წევრები არადამაკმაყოფილებლად მუშაობდნენ, რასაც რა თქმა უნდა მოსახლეობის დიდი პროტესტი მოყვა. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება მთავრობის მუშაობის შედეგები არ დაინახო? აი, ავიღოთ მაგალითად ყვითელი ავტობუსები. ისიც ასეთი კითხვა: რამდენი ერთეული ყვითელი ავტობუსი მოდიოდა რევოლუციამდე 1000 სულ მოსახლეზე საქართველოში? 0, ხო? რამდენი მოდის ეხლა? 0-ზე მეტი. ამის არ დანახვა როგორ შეიძლება? ნუ, აი, რას ეჩოდა გილაურს დავუშვათ. რა საჭიროა დენი ქვეყანაში, როდესაც არსებობს ყვითელი ავტობუსები? მე მგონი შეიძლება დაძგეს ისეთი დრო, როდესაც ესე იგი ერთ მშვენიერ დღეს ჩვენ მთელი ერი ჩავსხდეთ ამ ყვითელ ავტობუსებში და წავიდეთ. აი, ეს არის ყვითელი ავტობუსების დიდი დამსახურება. ჩორნი ბუმერ. მე მგონი ყოველი ხუმრობის მერე იმის მანიშნებლად, რომ ეს ხუმრობა დამთავრდა, უნდა გქონდეს რაღაც ესეთი მუსიკალური სტავკა, ა? გააკეთებ ჩორნი ბუმერ. ინსტრუმენტებით როგორ გააკეთებენ, აზი არ არის. ძალიან აქტუალურია ქალაქში გზებზე ორმოების არსებობის პრობლემა, და ბუნებრივია მერიაში ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ჯაბაასი, თუ როგორ მოაგვარონ ეს ორმოების პრობლემა. განიხილება რამდენიმე ვერსია. პირველი ვერსიის თანახმად, ეს ორმოები იმხელა ორმოებია და საერთოდ იმდენია, რომ ამ ორმოების ამოვსებას ისევ ჯობია გზის დანარჩენი საფარი დავადაბლოთ კერად. მეორე ვერსიის თანახმად, ყოველ ორმოში, სადაც შეხვდება ორმო, ყოველ ორმოში უნდა ჩავრგოთ ხე. ერთი ხე ყოველ ორმოში, ნუ ორმოს გააჩნია ხა, შეიძლება ორიც, ათიც, და დაველოდოთ გარკვეული ხანი, სანამ ეს ხეები გაიზრდებიან, და ჩვენ ესე იგი ამის შემდეგ თბილისში მივიღებ ერთ დიდ და გაუვალ ტყეს. შემდეგ ბუნებრივია ამ ტყეს გავჩეხავთ და გასტორდება ეს გზა. აი ესე ორმოებს მოაგვარებს ამ პრობლემას. მაგრამ მესამე ვერსია ჩემისთვის ყველაზე რეალური. ეს არის რომ ყოველ ორმოსთან იმისათვის რომ ძღოლი ორმოში არ ჩავარდეს, დაყენებული იქნება ტრამპლინი. რო ესე იგი რომ მიდიხარ კი არ ჩავარდე ორმოში, არა პირდაპირ გადააფრინდე ამ ორმოს და ამ შემთხვევაში ორმოში კი არ ვარდები, არა პირდაპირ გადააფრინდები და ვარდები უკვე მეორე ორმო თან, რომელსაც თავის მხრივ კიდევ ერთი ტრამპლინი აქვს დაყენებული და აი ესე ტრამპლინები და აი ესე თავისუფლად დახტუნავ ქალაქის ქუჩებში საკუთარი ავტომობილით, მე მგონი ყველაზე რეალური ეს არის. კიდევ ერთი სიახლე, მოგეხსენებათ რომ ქართული მხარე ამარტივებს, ცალმხრივად ამარტივებს სავიზო რეჟიმს საქართველოში. ანუ ესე იგი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები უკვე ვიზის აღების გარეშე გადმოკვეთენ საქართველოს საზღვარს, ანუ შემოვლენ საქართველოში. ეს ბუნებრივია, რომ ძალიან კარგი მოვლენაა, რადგან ესე იგი უცხო ქვეყნებიდან იქაური მოქალაქეები უკვე თავისუფლად უპრობლემოდ ჩამოვლენ საქართველოში და ჩამოიყვანენ იქაურ მოხუცებს და ბავშვებს და ქართველებს უკვე აღარ მოუხდება სხვაგან წასვლა, ისინი ბარენ 10 ადგილზე მოუვლიან უცხოელ მოხუცებს და ბავშვებს. ყველაზე აქტუალური თემა ალბათ დღესდღეობით არის საქართველოს ბუშის მოლოდინში. საქართველოში 10 მაისს ჩამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში ძე. ну бунебрива მიმდინარეობს აქტიური მზადება როგორც პარლამენტში ასევე მთავრობაში, ესე იგი თუ როგორ დახვდნენ ჯორჯ ბუშს. დაგეგმილია ჯორჯ ბუშის გამოსვლა პარლამენტში სხდომაზე, ამიტომ პარლამენტარები ემზადებიან რომ ადგილებს ინარჩილებენ, რა თქმა უნდა ლამაზები წინ დასხდებიან ამ დროს. კიდევ ერთი ასეთი პატარა ღონისძიება დაგეგმილი ამ დღეს რომ დავით კირკიტაძემ უნდა ცემოს ჯორჯ ბუშის დაცვის წევრი, შემდეგ ბოდიში მოუხადოს და ბარემ ამერიკის ძმირის წოდებასაც მიიღებს ამეთი და ბოლოს ესე იგი ამ ბუშის გამოსვლის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე მადლობას გადაუხდის ქართველი ხალხის სახელით ამერიკას იმისათვის რომ ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს სიმინდი, კარტოფილი, ლობიო და ღამის შოუ. თავრობის წევრები ზემზადებიან ბუშის დასახვედრად. ნუ არსებობს გამოიწვა ესეთი აზრი რომ 10 მაისს, როდესაც ჯორჯ ბუში საქართველოში იქნება, საქართველო იქნება ყველაზე დასული და უსაფრთხო წერტილი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ მთელი ამერიკის სპეცსამსახურები აქ იქნებიან და თავრობის წევრები ახლა მსჯელობენ და ამბობენ რომ იცი რა, რომ გავახანგრძლივოთ ეს ბუშის ვიზიტი, ალბათ უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ უფრო დიდხანს ვიქნებით დაცული და უსაფრთხო. ამისათვის რა ვიცი, შევთავაზოთ რომ დარჩესო ბუში ვაქ საქართველოში. ნუ რა ვიცი, სამსახური შევთავაზოთ რაღაც ბინა, მანქანა და ასე შემდეგ. ნუ სამსახურს ხო მაგას ისეთ თანამდებობებზე აქვს ნამუშევარიო, რომ ბაზრობის დირექტორობაზე ნაკლებს ვერ შევთავაზებთ ჯორჯ ბუშსო. ამიტომ რა ვიცი, შევთავაზოთ დაუშვათ ცხეთა მთიანეთის გუბერნატორობა, რომ შევთავაზოთ. Ну, ვასიკო ჩვენიანია და გაგვიგებსო ახლა. ან თუ ამაზე არ დათანხმდა, შევთავაზოთ ტელეიმედში დავუშვათ ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანი რო იყოს, იმიტომ რომ იმედში უფრო მეტი ხელფასი ექნება იმას, ვიდრე ესე იგი მთელი არაბული სამყაროს ნავთობით მიღებული შემოსავალი და არ ამგონია რომ არ დათანხდესო. ბინას რაც შეეხება, რა ვიცი, ბინის პრობლემა მოუგვაროთო რამე საბურთალოზე კარგი კუთხის ოროთახიანი ბინა რო შევთავაზოთ თავისი აიეტით და ესე იგი სამზარეულო რო ლოჯში გაიტანოს და მშვენიერი საძინებელი გამოვა ბინაზეც, მე მგონი დაგსახდება. Ну მანქანა რა თქმა უნდა ისეთი უნდა შევთავაზოთო რომ ჩვენ გზებზეც ნორმალურად დადიოდეს და თან ნაწილებიც რო იშოვებოდესო. და ამიტომ გვაქვს ჩვენ ესე იგი კანცელარიის ბალანსი არსებობს ერთი 06 03 მატორზე. კარგი ისეთი ბრონზესფერი მანქანა, ზატინონკები და სემის რულით არის და მე მგონი მოეწონება. მე ერთ-ერთმა მინისტრმა იკითხა რომ რო არ დათანხდესო ამ პიროვნებზეო? გასკეო, რო არ დათანხდესო? კაცი რო ასეთ პიროვნებზე არ დათანხდება, ესე იგი ეს კაცი არის კორუმპირებული და უნდა დავიჭიროთ. დავიჭიროთ ჩვენ ბუში და იმხელა გამოსასწრები მოთხოვოთ, რომ ბიუჯეტის პრობლემაც შევავსოთ და შემდეგ ესე იგი ერთ-ერთმა მინისტრმა კვლავ დასვა ერთი შეკითხვა, რომ საერთოდ რო არ ჩამოვიდესო ბუშიო საქართველოშიო და რა თქმა უნდა ეს ბუშიო საქართველოში არ ჩამოვიდეს, ამას დიდი ტრაგედია არ ვიცი რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ბუშიო საქართველოში არ ჩამოვიდეს. ხო, ოხრა დაგრჩება ჩვენ ეს გარემონტებული ფასადები და დაგებული გზები. რაც გვინდა ჩვენ, რაში უნდა გამოვიყენოთ ეს გზები და გარემონტებული ფასადები?